Але я вывела іх праз парк і пладовы сад да доўгіх шэрых будынкаў пад чарапіцай. Будынкі абкружаў глыбокі роў, зарослы лопухамі і гускай, пад іх узнятымі прасончыкамі бруілася вада, пад'ёмны масток ляжаў над ровам. «Тут псярня і стайні», – сказаў бацька. На манежнай пляцоўцы ганялі па кордзе коней. Англічанін Жакей, даўгазубы і спакойны, як статуя, стаяў на ўзбочыне, паляскваючы лёсачкай па лакавым чобаце. Непарушна прывітаўся з бацькам за руку. «Што новага, пан Крэпс?» «Гэты народ», – англічанін адвёў у бок сігару, заціснутую паміж простымі акалоўкі пальцамі, – «яму б ездзіць па-цыганску, без усякі закон». Сёння засеклася б'янка. «Можа, яно і лепей», – сказаў бацька. «Я заўсёды гаварыў вам, што трэба рыхтаваць на скачкі змея». «О, но!» – запратэставаў англічанін. «Но, змей! Склад змея не ёсць адпаведны склад. Паглядзіце на яго бабкі, паглядзіце меры яго маці, паглядзіце на яе калмыцкую грудастасць і, бадай, вісла задасць. Ну-ну!» З манежа збіраліся да іх конюхі. Старшы конюх, зміцер, апалены сонцам да таго, што скура лупілася на носе, як на маладой бульбе, зняў шапку. «Накрыся», – сказаў бацька. «Ведаеш, не люблю». Зміцер няшчыра ўздыхнуў, накрыўся. «І не ўздыхай», – сказаў бацька, – «не падлізвайся, чуе кошка. Было табе загадана бінтаваць б'янку, ці не?» «О, зміцер, без ты я, зміцер», – сказаў англічанін, – «хітры азіят зміцер. Яны ўсе ў змове, яны не хацелі б'янкі, яны хацелі выпусціць мясцовага дрыганта, зусім як сам пан князь Загорскі». Бацька вочы няўлоўна смяяліся, вельмі сінія і прастадушна хітрыя, як у маладога чорта. «Што ж зробіш, мейстер Крэпс? Тут ужо нічога не зробіш. Відаць, будзем выпускаць на скачкі трохгодак, змея, чаркеса і мамелюка». І раўнуў на Змітра: «Яшчэ раз гэткая! Не пашлю купляць коней. Кувай сабе ў Загоршчыне!» Уздыхнуў. «Падбяры да паніча кабылку з больш тихмяных і жарабца». «Глорію хіба?» – спытаў зміцер. «Каб галаву скруціў». «Што вы, пане, не ведаеце, як ездзяць мужыцкія дзеці? Яны з хваста на каня ўзлятаюць, чэрці, каб брыкнуць не паспела». «Но мне не трэба», – сказаў пан Юры. «Мне трэба, каб ён за які месяц навучыўся ездзіць прыгожа, а не па-халопску. Потым дамой сапраўднага жарабца». «Добра», – сказаў зміцер і пайшоў з стайні. Алесь глянуў на англічаніна і нечакана заўважыў, што вочы яго смяюцца. «То гэта малады князь?» – спытаў англічанін. «Будучы гаспадар?» «Але», – сказаў бацька. «Новы мятла будзе месці па-новаму», – сказаў Крэпс. «Крэпс пойдзе адсюль разам з веданнем коней і свавольнасцю, а?» «Можна мне сказаць, бацька?» – спытаў Алесь. «Кажы». «Вам не трэба будзе ісці адсюль, пан Крэпс. Вы хорошы. Вы застанецеся тут, і я вам буду больш плаціць». Бацька усміхнуўся. Халодныя вочы Крэпса пацяплелі. «Гуд бой», – сказаў ён. «Тады я буду рабіць, малады пан, добра. Я навучу пан ездзіць, як малады лорд з найлепшых фамілій». І, глянувшы на пана Юрыя, дадаў: «І ён ніколі не будзе прымушаць са старэлага ўжо тады Крэпса рабіць супраць сумлення і падманваць яго. А Крэпс зробіць, каб трохгодкі пана былі лепшыя нават у Петербурзе». Засаромлены батька отвел вочы. «Вам не доведется чакать, пан Крэпс. Я повеличиваю вам пенсию вдвоя». «На что мне гэта?» — сказал Крэпс. «Лепей бы не трэба стаять на своим. Сапраўдны лорд не ўваходзіць у змову с конюхамі і супраць свайго ж знаўцы, што хоча зрабіць конны завод лорда лепшым за ўсе». «Добра ўжо, Крэпс, прабач», — сказаў бацька, — «больш не буду. Рабі сабе, што хочаш». Конюхі павялі перад людзьмі на ўзбочыне коней. «Ну, якую кабылку бярэш?» — сказаў бацька. Сярод усіх алесь заўважыў адну. Маленькую і ладную, як цацка, всю дзіўна падабраную, чыстенькую, як быццам атласную. Масць кабылкі была мышастая, вушкі акуратненькія, капыткі, як стопачкі. «Гэту», — сказаў алесь. Англічанін пажвавеў. «У маладога ёсць вока. Варта вучыць». «Красуня, кабылка, як маладая леді! Галоўка маленькая, але не злая. Шыя! Дзіва шыя!» — звернуўся да бацькі. «Але вашы імёны? Бог мой, што за імя? Для такой леді і раптам Касюнька!» «Касюнька!» — віскнуў стешаны алесь і кінуўся да кабылкі. «Цукар вазьмі!» — сказаў бацька. Алесь соваў пад храпу Касюнькі кавалак цукру, і тая далікатна ляпала па яго далоні цёплай цвёрдай храпай. «Касюнька моя, Касюнька!» «Вядзіце яе!» — сказаў бацька. «Выбірай другога, Алесь!» Зноў пайшлі коні, і кожны быў прыгожы, быў сне. Але нейкі не той, без повязі, што вядзе да чалавечага сэрца. «Пераборлівы, як мнішка Ваанэля», — сказаў бацька. Але ён дарэмна казаў гэта, бо ў той самы момант зварот стайні з'явіўся ён. Той, без каго жыццё не магло мець сэнсу. Яго вёў падаброць худы і падабраны хлопец, і ён, дурэючы, рабіў выгляд, што хоча схапіць хлопца зубамі за плячо. Ён быў прыгажэйшы за ўсіх на зямлі, прыгажэйшы за ўсіх звяроў і ўсіх людзей. Ён ішоў, прытанцоўваючы на кожным кроку, безмерна ганарлівы ад здароўя, сілы і немагчымай сваёй прыгажосці. Белы, як снег, і бялейшы за яго, з маленькай нервовай галоўкай і доўгай шыяй, увесь дасканаласць і без адзінай заганы, ён касіў залатым і трошку крывавым пабялку вокам, а ягоных хвост і грыва, неверагодна доўгія і мякка залацістыя, варушыліся лагоднымі хвалямі. «Вы маленькія людцы», здаецца, казаў зрак каня. «Што мне да вас? Я дазваляю вам апаганьваць нагамі мае бакі толькі таму, што раблю вам ласку. І так будзе, пакуль я не знайду таго, каго палюблю. А над тым буду панам, бо я бог, а ён толькі чалавек». Бацька глянуў на Алесі і ўздыхнуў. Усё было зразумела. «Логвін», — сказаў бацька коніху, — «вядзі ургу сюды». Малады сур'ёзны хлопец падвёў араба да іх. «Будзеш канюшым маладога пана, Логвін», — сказаў пан Юры. «Будзеш ведаць толькі яго. Ургу падрыхтуй. Праз месяц ён спатрэбіцца. І ты, зміцер, ведай. Логвіну належыць толькі Касюнька і урга. Нічога больш». Логвін усміхнуўся сціплай, харошай усмешкай. «Панічана муштраваць», — сказаў Загорскі. «Навучыць скрэпці, чысціць, мыць, даглядаць капыты, навучыць лекавым травам для коней». «Зробім», — сказаў Логвін. «То тоді бивайте». «Бивайте, містер Крепс!» Яны прайшлі конскія двары і падышлі да старасветскай каменнай сабакарні. Чалавек сярэдніх год з прыкметнай ужо сівізною ў доўгіх вусах, буры, як абкураная пенкавая люлька, павольна ішоў да іх. На поясе, што ладна перахватваў яго зялёную венгерку, вісеў доўгі медны рог. «Карп», — сказаў бацька, — «старшы даязджачы». «З гэтым, брат, трымай вуха востра, суровы!» Карп падышоў да іх і, не вітаючыся, пачаў дакладаць звонкім і трошку сіпаватым даязджачым голасам. «Юнка адышла, пан Загорскі!» «Ведаю», — сказаў бацькам, — «старасць, а добрая была. Знайд, памятаеце, са своркі адбіўся. То схапіў, відаць, ад нейкай вясковай сучкі скурапею. Акурвалі. Ну, праз два тыдні будзе як шкло. Сцінай паздаравеў. І яшчэ Аза мела ласку прынесці шчанюкоў. Вось гэта добра. Хадзем, Карп». Сабакарня ўнутры была паўцёмная, з вузкімі акенцамі. Каля паўсотні сабак розных парод і масцей ляжалі і хадзілі па загарадках. Тут былі выжлы, ганчакі, норныя, дацкія п'яўкі для мядзведжага палявання, брудастыя, шчыпцовыя, камякалапыя, але хлопец яшчэ не мог адрозніваць іх. І таму асабліва зацікавіў яго стракаты Ньюфаундленд з добрыя цяля росатам і куток хартоў. Харты былі ўсе белыя з доўгімі шчыпцамі, вялізныя іхнія вочы былі як чорныя слівы. Бацька на хаду даваў парады, якія Карп слухаў пачціва, але з нейкай сваёй думкай. «Пашлі б вы ўжо княжа да Азы», — сказаў ён. «Хвалюецца». Калідорчыкам прайшлі ў парадзільнік. Тут у плеценым кашы ляжала на аўсянай саломе чорная з белым сука іспанскай пароды і махала куртатым хвастом. Ля яе саскоў папісквалі тёплыя шчанюкі. Убачыўшы гаспадара, Аза танютка брахнула. Вялізныя, все ў дробных завітках чорныя вушы раскрыліся. «Бачыш», — сказаў Алесю пан Юры, — «накачак і цецерукоў лепшага не бывае. Якая акуратная, не сабака, арыстакратка!» «Я вазьму аднаго шчанюка», — сказаў Алесь. «Ну, ось», — сказаў бацька, — «цяпер маеш усё. А імя ёй будзе Алма».